Ja, tych co życzą źle i tych co trochę mnie, tych na szczycie aż i tych na dnie, tych co nie chcą znać i tych co znają mnie, nawet swoje uwierz mi. Zamykam szafie, może łez, więcej nie dam się im zwieść.